Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 stycznia, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Skandal w ośrodku szkoleniowym Bundeswehr. Media ujawniają, że w Pfullendorf znęcano się nad żołnierzami i poniżano ich. Dziś ingres arcybiskupa Jędraszewskiego do katedry na Wawelu. Nowy metropolita krakowski oficjalnie obejmie urząd. Uczniowie z kolejnych 5 województw rozpoczynają ferie. Czeka na nich stolica polskich Tatr. Bulwersujące doniesienia Spiegel Online. Według jego ustaleń w ośrodku szkoleniowym Bundeswehr w Pfullendorf dochodziło do znęcania się nad żołnierzami i poniżania ich, a także do zmuszania do czynności seksualnych. 7 wojskowych zawieszono w obowiązkach służbowych. W śledztwo osobiście włączyła się minister obrony. Ursula von der Leyen zareagowała z oburzeniem na informacje o skandalu. Incydenty w Pfullendorf są odrażające i wstrętne, powiedziała szefowa resortu obrony. Jak pisze Spiegel Online, w październiku 2016 roku kobieta w stopniu podporucznika zwróciła się osobiście do minister oraz pełnomocnika parlamentu do spraw wojska, ujawniając szokujące fakty. Z jej relacji wynika, że rekruci musieli rozbierać się do naga przed kolegami, którzy filmowali te sceny. Przełożeni też utrwalali je na taśmie, twierdząc, że zdjęcia służą do celów szkoleniowych, pisze Spiegel Online. W materiale mowa jest też o bezsensownych ćwiczeniach medycznych, o podłożu seksualnym oraz o seksualno-sadystycznych praktykach. W uważanym za elitarny ośrodku w Pfullendorf w Badeni-Wirtembergi szkoleni są wojskowi, których zadaniem jest operowanie za liniami przeciwnika. Żołnierze tej jednostki ćwiczą z siłami specjalnymi. Arcybiskup Marek Jędraszewski będzie od dziś oficjalnie kierował archidiecezją krakowską. Zastąpi przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziewisza. Ingres odbędzie się w katedrze na Wawelu. Rozpocznie się o 11:00. Jedną z najważniejszych części ceremonii będzie odczytanie bulli papieskiej z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, mówi ksiądz Stanisław Mieszczak, odpowiedzialny za przygotowanie ingresu. Poprzez to, że ta bulla jest prezentowana wspólnocie, w ten sposób też dokonuje się niejako ten znak troski Pana Boga o wspólnotę Kościoła krakowskiego. W czasie uroczystości nastąpi także tak zwane homagium, czyli hołd kleru i wiernych oddany nowemu metropolicie. Arcybiskup otrzymuje pastorał, otrzymuje oczywiście racjonał i siada na katedrze. Także to jest właściwie ten moment objęcia diecezji, to jest moment, kiedy siada na katedrze. Uroczystość w katedrze poprzedzi krótka procesja, w czasie której zabrzmi dzwon Zygmunta. W ingresie będzie mogło wziąć udział około 3000 osób. Swoją obecność zapowiedzieli między innymi premier, prezydent, ministrowie oraz parlamentarzyści. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja Europejska kwestionuje cła antydumpingowe, które Rosja nałożyła na auta dostawcze z Włoch i Niemiec. Bruksela domaga się ich zniesienia i to w trybie natychmiastowym. Także Światowa Organizacja Handlu uznała, że rosyjskie cła są nielegalne. Cła sięgające nawet 30% zostały nałożone na samochody niemieckie i włoskie w 2013 roku. Bruksela od razu zakwalifikowała je jako działania wymierzone w import z Unii Europejskiej i skierowała skargę do Światowej Organizacji Handlu. Teraz panel ekspertów WTO orzekł, że Rosja naruszyła wiele zasad międzynarodowego handlu. Zakwestionował m.in. wysokość ceł i stwierdził błędy w analizach zawierające także sfałszowane dane, które miały być argumentem przemawiającym za nałożeniem ceł. Te decyzje z zadowoleniem przyjęła unijna komisarz do spraw handlu. Eksperci WTO wydali jednoznaczną decyzję skierowaną przeciwko nieuczciwym, protekcjonistycznym i zniekształcającym konkurencję działaniom, napisała w oświadczeniu Cecilia Malmström. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Oferta jest bogata. To nie tylko trasy dla narciarzy, baseny termalne i lodowiska, ale także muzea, galerie czy kina. Zakopane, przygotowane do przyjęcia kolejnych setek uczniów korzystających z ferii. Od dziś zimowy wypoczynek rozpoczyna młodzież z Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego. Stolica Polskich Tatr ma bardzo wiele do zaoferowania podczas zimowego wypoczynku, zapewnia burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Każdy, kto zechce przyjechać do Zakopanego po całym dniu, kiedy może spędzić czy to na stokach narciarskich, czy to w górach, będzie mógł skorzystać z wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych. Na turystów w Zakopanem czeka wiele atrakcji kulturalnych. Można na przykład odwiedzić Miejską Galerię Sztuki, w której mamy bardzo ciekawe wystawy. Można odwiedzić Czerwony Dwór, gdzie też możemy zapoznać się z taką sztuką ludową. I oczywiście rzeczywiście muzea, galerie i jakby cały klimat Zakopanego, który można tylko tutaj poczuć i zobaczyć. Mówi Adam Zalewski z Zakopiańskiego Centrum Kultury i dodaje, że w Zakopanem można także skorzystać m.in. z basenów termalnych. Mamy akwapark Zakopany, gdzie codziennie można korzystać z usług termalnych. Mamy też oczywiście w hotelach i różnych obiektach noclegowych zlokalizowane baseny. W Zakopanem jest też do dyspozycji kilka lodowisk. Są także trasy dla wielbicieli biegów narciarskich. Witold Banach, Polskie Radio. To już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. Marzą o rewanżu. Nasi skoczkowie powalczą dziś w konkursie drużynowym w Winningen i mają nadzieję, że tym razem pokonają Niemców. Skład naszej drużyny będzie taki sam jak przed tygodniem. Stoch, Kot, Żyła i Kubacki. A Jan Szturc, pierwszy trener Adama Małysza, jest dobrej myśli. Myślę, że jest szansa, ażeby zrewanżować się naszym zachodnim rywalom, Niemcom, którzy wygrali w Zakopane. Być może, że teraz ta gościnność niemiecka pozwoli i nam stanąć na tym najwyższym podium. O, i to byłby idealny scenariusz. W Zakopanem Polacy zajęli drugie miejsce o 5,1 punktu za rywalami, co w przeliczeniu na metry daje mniej niż 3. Na razie w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Stoch zdeklasował rywali, uzyskując aż 145 metrów i to z obniżonego rozbiegu. Francja kontra Norwegia. Taki będzie finał Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Najpierw Francuzi pokonali w półfinale Słoweńców, a następnie wczoraj Norwegowie po dogrywce wygrali z Chorwatami 28-25. Chorwaci mieli ogromną szansę na wygranie tego półfinału, ale zmarnowali rzut karny w ostatniej sekundzie meczu. Dość ciekawy przebieg miał sparingowy mecz Dynama Zagrzeb i Zagłębia Lubin. Doszło do przepychanek między piłkarzami, a nawet bójki. Sędzia pokazał aż 5 czerwonych kartek. Dynamo wygrało ostatecznie 3-1, ale chyba nie do końca o to w sparingach chodzi. W NBA nieźle zagrał Marcin Gortat, a Washington Wizards rozgromili Atlanta Hawks aż 112-86. Tymczasem Steve Kerr, trener Golden State Warriors, były kolega z drużyny Michaela Jordana, porównuje Jordana do Stephena Curry'ego, obecnej gwiazdy NBA. I co ciekawe, uważa, że Curry może przebić popularnością jego powietrzną wysokość, jak mówiono na MJ-a. Widzę jeden element, w którym Stephen ma przewagę nad Michaelem. Mnóstwo dzieciaków, nawet nie nastolatków, ubranych w jego koszulkę, błaga Stephena o autograf. Identyfikuje się z nim. Jest prawdopodobnie jednym z niewielu sportowców na świecie, o którym 8-latek może powiedzieć, patrząc na niego, wygląda prawie jak ja. Mogę robić to samo, co on, powiedział Steve Kerr dla portalu Fox, bo rzeczywiście Stephen Curry nie imponuje warunkami fizycznymi, a jest jednym z najlepszych koszykarzy w historii. W sporcie za godzinę więcej m.in. o dzisiejszym finale Australian Open, w którym zagrają siostry Williams. Napływa dość ciepłe powietrze polarno-morskie, rano marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie jedynie na wschodzie zachmurzy się, możliwy marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć. Na krańcach wschodnich miejscami będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie będzie powoli spadać, w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Od minus 1 stopnia w Toruniu i Bydgoszczy, przez 0 w Słupsku, Pile i Chełmie, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Szczecinie, Kołobrzegu, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach, 2 stopnie w Zielonej Górze, Częstochowie i Bielsku Białej, do 3 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Syna była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 49 cali, Smart TV Samsung, wbudowane Wi-Fi za 2249. Smart TV 32 cale, Hitachi za 990. Laptop Asus, Intel Core i3, dysk 1000 za 1849. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklep Euro i na euro.com.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a pomelo tylko 3,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 30 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

Jesteśmy już w komplecie w studiu. Agnieszka Kręglicka, dzień dobry. Dzień dobry. O poranku widzę, przed panią stoi kawa, to po pierwsze, ale taka kromka dobrego chleba też by się przydała z masłem, na przykład świeżo upieczonego. ta kromka mnie wita teraz coraz częściej, bo przez długi czas nie piekłam chleba, ponieważ miałam dostęp do fantastycznych bochenków od świetnych piekarzy, ale w ramach mojej przygody z rolnictwem zebraliśmy pierwszą tonę żyta. No i jak się ma swoje własne żyto, to wtedy wypada przerobić je na mąkę i zobaczyć, jak to jest, jak się piecze chleb. No tak, bo ja jeszcze wtrącę, w przeglądzie prasy dzisiaj cytowałam artykuł z najnowszych Wysokich Obcasów Małgosi Minty, która odwiedziła piekarnię i tam właśnie też taką dobrą domową piekarnię dwojga amatorów tak naprawdę, no ale teraz już specjalistów, no i właśnie nacisk na dobrą mąkę. No to jest tak, coś... to jest początek, mm-hmm. tak? Tego wszyscy szukamy i okazuje się, że ta mąka, którą mogą zmielić z naszego ziarna w naszym zaprzyjaźnionym małym młynie, to nie jest do końca to samo, co kupujemy. Nie takie ziarno, myślałam, że już było. Ja myślę, że to będzie następny krok, okay. Oczywiście, tak, żeby dojść do tego, żeby mielić samemu. Ale chodzi o to, żeby to była mąka właśnie przede wszystkim bez żadnych dodatków, tak? Bez żadnych substancji, które mają jej pomagać długo funkcjonować na rynku, w związku z tym ona jest czysta. I to jest bardzo dziki produkt. To wcale nie jest prosta piłka. Rzeczywiście o tym też wiem, że piszą, mówią bohaterowie tego materiału o chlebie w Wysokich Obcasach. I ja też tego doświadczam, że zakwas pracuje różnie, ale te zabawy, to próbowanie i dochodzenie do tego, jak czuć chleb pod palcami wtedy, kiedy jest jeszcze ciastem, to daje bardzo dużą satysfakcję. I ja myślę, że to jest bardzo nieustający, ważny trend w gastronomii. No właśnie, bo spotkałyśmy się, żeby trochę poopowiadać o tym, co będzie nas na stołach restauracyjnych spotykać w tym roku. Chleb to też jest jeden z takich, pieczenie chleba własny w restauracjach. Chleb, własny, tak, własny chleb. Mhm. Czyli restauracja, która chwali się tym, że przygotowuje samodzielnie pieczywo, no to ona od razu wskakuje na taką półkę bardziej ambitnej restauracji. Jednocześnie to wcale nie musi być tak, że to będzie restauracja bardzo elegancka, bo to, co jest takim najważniejszym trendem, już obserwowanym jakiś czas i ja spodziewam się wprawdzie, że nastąpi odwrót wkrótce, ale jeszcze cały czas ten trend się utrzymuje, czyli odejście od takiej elegancji formalnej, czyli nie białe obrusy, nie kryształowe żyrandole i nie bardzo formalna obsługa, tylko wręcz odwrotnie. Ale elegancja w jakości jedzenia? Talerz przede wszystkim, mhm. tak. Czasami to nawet przybiera... no takie obrazoburcze formy. Byliśmy w takiej restauracji na Skłocie w Berlinie, która była zmontowana na dachu, gdzie kelnerzy, oczywiście cudownie wytatuowani, bo to jest obowiązek, ale też w podartych t-shirtach i bardzo niechlujnie wyglądający poza tym, przynosili dania bardzo piękne i bardzo wyrafinowane. No i to połączenie tutaj rebelia i protest, a z drugiej strony właśnie taka dekadencka kuchnia, no to jest bardzo przyjemne przeżycie. Dużo się robi, żeby przyciągnąć gości. Mhm. Chleb pieczony w restauracjach, własny chleb, no to wszystko kojarzy mi się z takim trendem, że jednak zdrowo, że jednak lokalnie i sezonowo. I tak. to się zgadza? Tak, to się tak, nie zmienia. To się bardzo zgadza i to się przekłada, to jest reprezentowane potem na wiele sposobów, bo ta tendencja, żeby zdrowo, na przykład bez glutenu, bo to jest też jeden objaw z tej prozdrowotnej manii, to powoduje, że za chwilę będziemy mieli na pewno wysyp w tym roku budek z arepas, czyli z małymi placuszkami kukurydzianymi, które są trochę podobne, coś pomiędzy bułeczką a tortillą, czyli smaży się je na grillu, są dosyć puchate i takie bułeczki rozcięte, nadziane, podaje się w rękę jako właśnie takie danie wygodne do jedzenia, bezglutenowe. Pieczywo jest bezglutenowe. kukurydziana bułeczka. Mm-hmm. To jest najważniejsze. Mm-hmm. I tym te budki za repas się chwalą, no, że tutaj u nas bez glutenu. Tak, a z drugiej strony street food, który też jest jakimś trendem, który robi się coraz bardziej popularny i to też jest dbanie o jakość. To już nie jest zapiekanka, bułka czy bułka z parówką, taka byle jaka, tylko to już też zaczynają być wyrafinowane dania. I to jest bardzo przyjemne, bo rzeczywiście, mm-hmm. jeżeli dzieje się tak, że dostępne staje się prawdziwe jedzenie, to jest to bardzo dla nas wszystkich ważne, bo nie mamy czasu gotować, niestety. I jadamy na mieście, nie mamy jak wrócić do domu, żeby zrobić obiad w ciągu dnia, w związku z tym lunch staje się coraz częściej taki właśnie na ulicy. I jeżeli mamy szansę w taki sposób nieformalny złapać w rękę coś bardzo dobrego, z prawdziwych składników, gotowanego od początku, czyli nie z mrożonki i nie z gotowców, tylko że tam się obiera marchewki, to jest właściwie już bardzo blisko domowego jedzenia. Tak, to jest to, o co chodzi, to jest to tak naprawdę, czego potrzeba i może niekoniecznie akurat na tę chwilę trzeba czegoś więcej szukać. Ale z drugiej strony to też rodzi niestety taki problem, że my odzwyczajamy się od gotowania i ja obserwuję to na naszym targu, że ludzie kupują już nie włoszczyznę, tylko gotową zupę. I ona jest ugotowana w domu, i ona jest, ale jest w słoiku, i ona będzie świeża tylko przez jeden dzień, czyli nie ma żadnych konserwantów. To jest taka sama zupa, jakbyśmy zabrali od mamy, która by ją ugotowała dla nas. Ale jeżeli zaopatrujemy się w takie rzeczy, to też tracimy sami dyscyplinę codziennego gotowania. Ale zapewniam, że są tacy, którzy gotują i gotować będą i myślę, że to się nie zmieni. Natomiast tak, myślę, że takie trochę z braku czasu, ale dobrze, że to są zupy chociaż dobre. Ale jeszcze jak rozmawiałyśmy przed naszą dzisiejszą rozmową, tak wstępnie trochę, rzuciła mi pani kilka haseł, proszę je teraz rozszyfrować. Takie, które będą trendami. Bowle, czyli miski, które już gdzieś one się trochę pojawiały, bo bowl to jest bardzo szerokie pojęcie odnoszące się do potrawy w sumie jednogarnkowej, takiej, w której będzie wszystko. Będzie i węglowodany, i białko, i może być to forma zupy. I mieliśmy na przykład sezon na pho, na wietnamski rosół z makaronem i z licznymi dodatkami. Tutaj naprawdę niebo jest granicą, tak? Nie ma granic, co tam może pływać w misce pho. Podobnie ramen, czyli ta japońska wersja miski, gdzie jest makaron, gdzie jest mięso, gdzie jest bardzo dużo warzyw i gdzie są japońskie przyprawy i ma to zupełnie inny charakter niż pho. A teraz przechodzimy na Hawaje. Więc kolejna miska, która się nazywa Poke Bowl i stamtąd ona podbiła Stany Zjednoczone i charakteryzuje się tym, że łączy wszystkie możliwe faktury i smaki, czyli ma być i surowa ryba, i smażone albo duszone mięso, i świeże warzywa, i gotowane, i chrupiąco, i miękko rozpływająco się w ustach, i bardzo kolorowo. To jakaś eksplozja kompletna. A jednocześnie to jest w tym taka głębsza myśl, że wtedy dostarczamy organizmowi wszystko to, co jest nam potrzebne, w skondensowanej formie, czyli dosyć wygodnej do jedzenia, kiedy to jest w misce. I ta miska w polskiej wersji z kaszą i z warzywami gotowanymi, duszonymi, surowymi, ewentualnie z jakimś mięsem, też już zaczyna się pojawiać i ja myślę, że to będzie... I to znowu też jest trochę nawiązanie do tej tendencji jedzmy zdrowo, tak? Mm-hmm. Czyli jedzmy proste jedzenie, ale w jakichś nowych pomysłach. Takim kolejnym dodatkiem z kolei do tego, co też podbije smak naszych misek, to będzie salsa. Salsa ma swój wielki comeback. Salsa, meksykański sos. Pomidorowy. To taki pomidorowy. Taka sałatka pomidorowa, drobniutka. Dokładnie. Sos, coś sałatka. Pomiędzy, tak? Żeby miało fakturę, a jednocześnie, żeby miało wiele smaków, często pikantna, kwaśna, która podbija bardzo smak dania, która jest w ogóle obowiązkowa na meksykańskim stole. To zaczyna mieć znowu bardzo wiele twarzy i wtedy, kiedy jest w różnych wariantach, bardzo uatrakcyjnia danie, bo jeżeli dostajemy miskę kaszy z warzywami i z jakimś mięsem, okej, ale przed sobą mamy do wyboru jeszcze 4 różne salsy, to wtedy ta miska może naprawdę być bardzo, bardzo różna i bardzo bogata. Fine dining. Zmierzch czy nadzieja? No właśnie. Fine dining w tej wersji bardzo drogiej i niedostępnej umiera. To już wieszczono jakiś czas temu, że właśnie kuchnia wysokiej jakości zejdzie na ulicę, zejdzie do barów, może być podawana na europaletach, nie ma obowiązku robienia tej albo całej na skłocie w Berlinie. Oprawy. Ale wydaje mi się, że my też po takim zachwycie tym, że może być inaczej, zatęsknimy za luksusem i za ekskluzywnością i za takimi sytuacjami, kiedy raz w życiu chcemy się poczuć jak księżniczki i być w takim miejscu, kiedy jesteśmy cudownie obsługiwane i kiedy wszystko połyskuje i kiedy jest odpowiednia muzyka i odpowiedni nastrój i ten talerz z tym również współgra. Mhm. Więc ja się spodziewam, że po tym okresie odejścia, który dość długo trwa, to jest dosyć silny trend. Być może też będą te systemy funkcjonowały razem, ale wtedy, kiedy odchodzimy od fine dining, gubimy też niektóre umiejętności właśnie, na przykład eleganckiego serwisu, co wcale nie jest takie proste, żeby zgrać to z gotowaniem, żeby odpowiednia obsługa i odpowiednia kuchnia pracowały razem. I dopiero wtedy jest pełne doświadczenie. To jest związane generalnie z tym, że kuchnia to nie jest tylko danie, czy restauracja to nie jest tylko szef kuchni. To jest cały zespół ludzi, który się na to składa. Mhm. Nie powiedziałyśmy jeszcze o jednym trendzie, ale ja myślę, że jakoś jeszcze panią namówię tutaj na takie spotkanie, może w cyklu Anusz Widelec. Taki trend pop-up, czyli takich znikających restauracji. Tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Ale ja myślę, że odeślę tu naszych słuchaczy do cyklu Anusz Widelec może w środę, może w czwartek o tych takich pojawiająco się znikających restauracjach i nowych odsłonach w każdej chwili opowiemy. Zgadza się pani? O pop-upach. Będzie o pop-upach. Bardzo dziękuję. Gościem trójkowego poranka była Agnieszka Kręglicka. Myślę, że nasi słuchacze mają już ochotę na śniadanie. Zdecydowanie. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Podziali prawdziwi oszuści. Jeden był koleśką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą. Mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podziali prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem. Mówił, chcesz miłosierdzia? Bardzo proszę. Kluczyki od bety, bez pety. To nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podziali prawdziwi hastlerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Żebym był, że ma pel Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson, Che Kelly było szóstym, jakie miał szansę przelicz. Gdzie się podziali prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? poranna informacja. Właśnie wracam z synem z piekarni, kupiliśmy świeży chleb i mój syn mały mówi do mnie: tato, zobacz, jaki piękny zachód słońca. Także z pięknego zachodem słońca serdeczne pozdrowienia z Białogardu. Witam, Krzysztof, cały słuchacz z południa Polski. Chciałem tylko powiedzieć, że na Opolszczyźnie, w Podmuchowie, takie miasteczko przy czeskiej granicy, jest teraz minus 13. Brrr. Pozdrawiam wszystkich. Czyli temperatury dziś od minus 13 przez minus 1 w Toruniu i Grudziądzu, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Krośnie, Szczecinie, Kołobrzegu, Olsztynie, Łomży i Suwałkach, do 3 stopni w Wałbrzychu i we Wrocławiu. Bardzo proszę uważać na marznące mgły, to szczególnie rano, a w dzień będzie raczej pogodnie, tylko na wschodzie możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Na krańcach wschodnich popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli spada. Trójka. Program trzeci. Teraz, jak to zwykle w soboty, jak to zwykle o tej porze, będzie trochę podróży Afryki, trochę Europy i najładniejsze trasy kolejowe. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta jak co sobotę zabiorą Państwa w podróż. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś spotykamy się z rodziną Tokarczyków. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o Azji. Teraz właśnie wrócili z Afryki i na tym nie koniec. Będziemy też w deszczowej, wiecznej i wiecznie zielonej Szkocji. I opowiemy, że mapa albo GPS czasami są niezbędne w podróży. Najpierw jednak kierunek Afryka. Z nami w audycji podróżnej Natalia, Mariusz i Maksymilian Tokarczykowie. Rodzina podróżująca. Rodzina podróżująca, z którą już spotkaliśmy się w audycji podróżnej. Wtedy rozmawialiśmy o Azji głównie i trochę o Ameryce Południowej. Dzisiaj rozmawiamy o Afryce. Skąd dokładnie wróciliście wczoraj? Wczoraj przylecieliśmy z Etiopii, dokładnie z Addis Abeby, a nasza podróż trwała prawie 4 miesiące. Zaczęliśmy ją w południowej Afryce. Czyli ile krajów? Tych krajów było około 10 może. To była podróż z planem, czy podróż taka, że ten plan tworzył się każdego dnia, Natalio? To była podróż bez planu, która jak zwykle w naszym przypadku okazała się z perspektywy tego, jak już wróciliśmy, najlepiej możliwie zaplanowaną podróżą. Czyli jak się planuje podróż bez planu? Podróż bez planu planuje się może na 3 dni do przodu, a z racji tego, że staraliśmy się o wizę namibijską w RPA, musieliśmy na potrzeby tej wizy zrobić plan udawany, że będziemy gdzieś tam jechać i dla mnie to było koszmarne zajęcie. Po prostu chyba nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią cokolwiek planować w życiu. Pierwszy rok to była Ameryka Łacińska, drugi rok to była Azja, trzeci rok to jest Afryka. Macie teraz porównanie, który z tych kontynentów, który z tych regionów jest najłatwiejszy do podróżowania, który jest najciekawszy, który byście polecili przede wszystkim? Dla mnie osobiście, ale wydaje mi się, że dla wszystkich nas jest to jednak Ameryka Południowa. Maksymilian, powiedz nam, ile ty masz lat? 9. Powiedz mi, czy ty nie tęsknisz za szkołą, nie wiem, za kolegami, za takim życiem, które prowadzą twoi koledzy, no bo jesteś ciągle też w podróży, no prowadzisz niezwykłe życie jak na 9-latka. Nie wiem. Nie wiesz, bo nigdy w szkole takiej prawdziwej nie byłeś, tak? Różnie to bywa dla mnie. Cały czas uczysz się po drodze. Tak. A jak wtedy się spotkaliśmy, to też się chwaliłeś, w ilu językach umiesz się porozumiewać, umiesz coś powiedzieć. Czy w Afryce nauczyłeś się znowu czegoś nowego, jeśli chodzi o języki? No nie tak dużo, ale jakieś tam słówka. Na przykład po ugandyjsku, czy po etiopsku? Chyba po etiopsku. Dziękuję. Się mówi Amesekenal. Wy ciągle jesteście w ruchu, jesteście taką rodziną nomadów, tak to chyba należałoby nazwać. Czy uważacie, czy w głębi czujecie, że w ogóle moglibyście się teraz zatrzymać, czy też świat tak wciąga, że musicie gnać gdzieś dalej? Mariusz mówił, że teraz myślicie o Karaibach, o Kubie, o Morzu Karaibskim. Ja czasami tęsknię za takim normalnym życiem, takiej normalnej kury domowej. Niekoniecznie to, że muszę 24 godziny spędzić w domu, ale tęsknię trochę za własnym domem, ale wydaje mi się, że z biegiem lat i z upływem tej podróży coraz mniej tęsknię za tym. Pewne doświadczenia takiego życia poniżej potrzeb, jakichś takich, które dawniej miałam. Powiedzmy codziennie kawka z mlekiem i tak dalej. Już tego teraz nie mam. Czy prysznic codziennie, bo to czasami jest niemożliwe. Wydaje mi się, że to jest wszystko po coś. I być może w moim życiu się okaże, że nasza droga skończy się wcale nie w Polsce, tylko gdzieś daleko. Może w jakichś gorszych warunkach mieszkaniowych. I może tak będzie, a może tak nie będzie. Nie mówię tego, ale jestem na to gotowa. Rezygnujesz z tych drobnych przyjemności życia codziennego? codziennego, z takiego mieszczańskiego życia, a co otrzymujesz w zamian, bo gdyby nie było nic w zamian, no to byś z tego pewnie nie zrezygnowała. Wydaje mi się, że jeżeli wiesz, nie pozwolisz nigdy w swoim życiu na zrezygnowanie z pewnego komfortu, to nie nauczysz się wiele rzeczy o sobie samym. Wtedy objawia się twoja siła własna. Twoja siła. Na przykład męczysz się, nie wiem, chodząc po górach. Idziesz tam w śniegu po kolana 3 godziny i dopiero wtedy dochodzi do ciebie, jak silnym jesteś człowiekiem, bo gdybyś siedział na kanapie, to byś tego nigdy nie odkrył. Bardzo dziękujemy. Natalia Mariusz, Maksymilian Tokarczykowie, Rodzina Podróżująca. Dziękujemy. Dziękuję. Audycja podróżna. A teraz garść podróżniczych newsów. Najpierw Chiny, bo tam doszło do niecodziennej pomyłki. Mężczyzna jadący na rowerze do domu przejechał 500 kilometrów w złym kierunku. Dopiero po miesiącu podróży zatrzymany przez policję dowiedział się, że wyruszył w złą stronę i w sumie miał już ponad 2000 kilometrów do przejechania. Chińczykowi pomogli policjanci, którzy kupili mu bilet na pociąg we właściwą stronę. Portal Go Euro przygotował listę najlepszych miast w Europie na weekend. Przeanalizował ceny i atrakcyjność 100 miast. I tak czołówka raczej nie zaskakuje. 3 pierwsze miejsca zajęły Barcelona, Praga i Berlin. Na 8. miejscu jest Kraków, na 34. Gdańsk, a na 40. Warszawa. W kategorii atrakcje wygrał Londyn. Pod względem jedzenia najlepsza jest Barcelona. Jeśli chodzi o transport, zwycięża Bukareszt. A w rankingu na najlepsze życie nocne zdecydowanie najlepszy jest Berlin. Dziennikarze National Geographic wsiedli w pociąg i stworzyli listę najpiękniejszych, najbardziej malowniczych i najciekawszych tras kolejowych w Europie. Wśród nich m.in. 5-godzinna podróż pociągiem czekoladowym przez Szwajcarię. Jedzie się przez małe wioski między jeziorami i ośnieżonymi szczytami Alp. Można zatrzymać się na przekąskę w fabryce sera albo czekolady oczywiście. Jest też podróż luksusowym hotelem na kółkach z Paryża do Madrytu albo 15-dniowa wycieczka pociągami szlakiem szkockich zamków. Tam zresztą zaraz zajrzymy. Pod względem czasochłonności bije ją tylko oczywiście kolej transsyberyjska. Jak pisze National Geographic, w tym przypadku można wybrać kilka opcji. Od wersji odważnej, czyli jazdy z pijanymi współpasażerami z obowiązkową butelką wódki, po wersję luksusową, czyli wynajęcie własnego przedziału. No to pociągiem do mglistej Szkocji. Jest z nami pan Mateusz Jarża. Dzień dobry, kłaniamy się panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak żyje się w Szkocji? Jak długo pan tam jest już? No ja jestem już około 12 lat. Żyje mi się bardzo dobrze w Szkocji, dlatego tyle czasu pewnie zostałem. A jest duża polska emigracja w Szkocji, tak jak, nie wiem, w Londynie, w Leeds czy w innych brytyjskich miastach? Bardzo duża emigracja. No, my organizujemy festiwal filmowy, tak więc wiemy mniej więcej, ile osób przychodzi oglądać filmy. Jest tysiące Polaków zarejestrowanych, niby 20 tysięcy. Kilka lat temu było w samym Edynburgu, ale te statystyki nie są prawdziwe. Tak, wydaje mi się, że jest ponad 2 razy więcej. A kiedy najlepiej pojechać do Szkocji, do Edynburga? Bo lato bywa deszczowe pewnie i wiosna, i jesień, i zima. Kiedy jest ten najlepszy okres? Najcieplej to jest jednakże w lipcu, chyba lipiec, sierpień, ale to tak naprawdę nigdy nie jesteś pewni, kiedy będzie te kilka dni lata, bo zdarza się, że nie ma czasami w ogóle. A to jest w ogóle trochę nieuczciwe, bo Edynburg na przykład jest pięknym miejscem takim, które potrzebuje słońca. Bardzo, bardzo go mało. Czy to jest łatwa sprawa, żeby sobie popodróżować po takich szkockich bezdrożach? Czy trzeba wynająć samochód? Czy jest tam jakaś sieć połączeń? Wystarczy przyjechać do Edynburga i jeżeli ktoś chce zwiedzić Szkocję, to w Edynburgu jest pełno firm takich, które zawożą autobusami po wszystkich tych miejscach i można nawet w ciągu 2-3 dni zobaczyć najważniejsze lochy i zamki. A jak ktoś by chciał na własną rękę? No? Na własną rękę jest jeszcze, wydaje mi się, prościej, bo jest bardzo dużo firm, które wypożycza samochody. To nie jest wcale takie drogie, jeżeli no się... No tak, ale ruch lewostronny. No ruch lewostronny, tak. No to niestety trzeba się przełamać. No i można jeździć. To chwila, moment, żeby się przestawić na lewą stronę. Mnie to zajęło 5 minut. No, ale pan pewnie jest wyjątkowo zdolny. No na pewno. Bardzo dziękuję. Mateusz Jarża mówił do nas z Edynburga. A my z Warszawy będziemy mówić do państwa znowu za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Przypłynęła z wielkich rzek bossa nova Szampana. Czyste serce ma jak śnieg, choć mówią o nim inaczej. Na śniadanie cukier je, nocą pije biały gin, a nad ranem, gdy ja śpię, cichutko z zimna drży i płacze. Wezmę cię do łóżka. Nie płacz już, buta się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz. Wybacz, że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, wybacz, że nago śpię. Znów motyli rój i kwitnie, kwitnie lem. Dolinie kupię ci żywego lwa, byś jak w domu miała tu. Posłuchajmy, co tam gra i żali się nam jak. Dziewczyna, wezmę cię do łóżka, nie płacz już, buta się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się. Że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, że nago śpię. Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyści mi piosenka, czyści mi kochanka. Śpię. Noce nierośnione, oczy nieprzytomne, tańczy panna młoda, życia nam nie szkoda. Wybacz, wybacz, że nago śpię. Smutny to był tren i nie wiem, czy to źle, czy pięknie zapamiętam dotyk twój i sukienki z czarnych róż. A ty mnie się trochę bój i nie myśl, że mi serce pęknie. Sama idź do łóżka, nie płacz już, buta się, patrz, co jest poduszka i samotny ja się. Wybacz, że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, leście i muzyczka. Wybacz, że nago śpię. Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyści mi piosenka, czyści mi kochanka. Przytomne, mija w rzece woda, mija usta nowa. Wybacz, że smutne się. Noce nierośnione, oczy nieprzytomne, mija w rzece woda, mija usta nowa. Wybacz, że smutne się. Noce nierośnione, oczy nieprzytomne. To trójka, 16 minut do 9. Terminal trzeci. Wspominaliśmy już o specjalnej wersji popularnego Jumbo Jetta, czyli Boeinga 747, na którego pokładzie podróżują prezydenci Stanów Zjednoczonych. Dziś o innej maszynie z tej rodziny, nie tyle że transportowej. Jednak ładunku ten samolot, ta maszyna, nie, przepraszam, nie tyle że... To absolutnie transportowy samolot, ten, o którym dziś Jan Niebudek Państwu opowie. O tyle nietypowy, że ładunku pozbywa się w trakcie lotu, ratując w ten sposób życie, także ludzkie. W ostatnich dniach światowe agencje informują o wielkich pożarach, jakie od wielu tygodni trawią obszary środkowego i południowego Chile. Ogień zagraża kolejnym miastom, fabrykom i uprawom, zwłaszcza bardzo ważnym dla gospodarki kraju uprawom winorośli. A w walce z żywiołem życie straciło 4 strażaków. W ubiegłym tygodniu rząd kraju ogłosił stan wyjątkowy. W środę na lotnisku w stolicy kraju, Santiago de Chile, wylądował bohater naszej dzisiejszej opowieści. Boeing 747 Supertanker. W ładowni maszyny o pojemności ponad 74 tysięcy litrów umieszczono 2 gigantyczne zbiorniki z płynnym materiałem gaśniczym. Tak załadowana maszyna może wyruszyć na tereny trawione przez pożar, zwolnić do nieco ponad 200 km na godzinę i lecąc nawet 60 metrów nad ogniem wyrzucać płyn gaśniczy albo opóźniający rozprzestrzenianie się ognia. Efekt można porównać do ulewnego deszczu. Nie spowoduje to dodatkowych zniszczeń na ziemi, nie zagrozi też pracującym tam strażakom. Samolot ma tę przewagę nad wszelkimi naziemnymi technikami gaszenia, że może dotrzeć na miejsce w kilka godzin i zaatakować ogień z powietrza. Gaszenie z powietrza ma długą historię. Sięga ona II wojny światowej, kiedy to w celach gaśniczych używano przebudowanych bombowców. Do walki z ogniem używa się zarówno jednosilnikowych samolotów jak KN-2 czy Air Tractor AT-82F, które używane są także w rolnictwie. Rozpylić mogą naraz około 3000 litrów płynu. Znane są też samoloty Firebus, które mogą pobierać wodę bezpośrednio ze zbiorników wodnych, prześlizgując się po tafli wody, następnie ponownie wznosząc się w przestworza i lecąc na miejsce pożaru. Wykorzystywane są także helikoptery. Znane są modele, które płyn rozpylają bezpośrednio z ładowni, ale są też takie, które ciągną coś na kształt wielkiego wiadra. Zawartość opuszczają na tereny ogarnięte pożarem. Miejsce drugie na świecie pod względem pojemności w kategorii samolotów gaśniczych zajmuje specjalna wersja IWA-76 należąca do rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. Mieści do 56 tysięcy litrów płynu. Jednak zwycięzcą jest właśnie wspomniany supertanker. De ese lugar. Berrios Cabenegas está todavía en el aeropuerto de Santiago. Ha vuelto el supertanker. ¿Qué es lo que se sabe? Prace nad programem o tej nazwie, programem nowoczesnego samolotu gaśniczego, rozpoczęły się w roku 2002, kiedy to podczas wielkich pożarów doszło do katastrof 2 samolotów gaśniczych, m.in. C-130, czyli Herkulesa. Technologię opracowała firma Evergreen, świadcząca na co dzień usługi transportowe, która przekształciła model 747 w samolot gaśniczy. Walczyły one z pożarami w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Jednak firma napotkała kilka lat temu problemy finansowe, tych nie udało się już ugasić. Na szczęście po jej bankructwie projekt supertankera przejęli ludzie, którzy wcześniej pracowali dla bankruta. Postanowili reanimować pomysł i w tym celu pozyskali nowszy niż te używane przez Evergreen samolot i zainstalowali w nim znane z wcześniejszych modeli rozwiązania. Aktualny supertanker wcześniej służył w Japan Airlines, gdzie dostarczono go w 1991 roku. Maszyna na co dzień stacjonuje w Colorado Springs. Nieprzypadkowo chodzi o to, by w kilka godzin mogła dolecieć wszędzie na terenie obu Ameryk. Może też operować z lotnisk w Nim we Francji czy z Seulu, Dżakarty i Brazylii. Teraz do tej listy dołączyło lotnisko w Santiago de Chile. Miejmy nadzieję, że możliwości samolotu zostaną tam w pełni wykorzystane, a pożary szybko ugaszone. Co ciekawe, maszyna znalazła się w Chile dzięki fundacji założonej przez rodzinę właścicieli największej sieci supermarketów w Stanach Zjednoczonych, a to dlatego, że żona szefa tej firmy pochodzi właśnie z Chile. Miejmy nadzieję, że akurat tego modelu Boeinga nie będziemy musieli nigdy oglądać w akcji w Polsce. To tyle o gaszeniu pożarów przez samoloty. Osobnym tematem jest lotniskowa straż pożarna i opowieść o niej w przyszłości w cyklu Terminal Trzeci. Thank you.